अडल्ट्रेशन नवा भाग। जन जागृति बढ़ाने एवं फूड अडल्ट्रेशन प्रमोशन एक्ट को अच्छी तरह से लागू करने के लिए छात्र छात्राएं और वैज्ञानिक मिलावटी वस्तुओं की वैज्ञानिक तरीके से जांच कर जनता को सचेत करें और उन्हें यह भी समझाएं कि मिलावटी वस्तुओं को खाने से क्या क्या रोग हो सकते हैं, मिलावटी वस्तुओं के संबंध में कहां शिकायत की जा सकती है, यह भी आम जनता को सिखाइए। यदि नमूने के परीक्षण में कोई परेशानी हो तो कृपया कम्युनिकेटर्स फोरम और एक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट की मदद ले सकते हैं। किट के साथ कुछ मिलावटी खाद्य पदार्थों के नमूने तथा परीक्षण हेतु रसायन रखे गए हैं। इन रसायनों को बाजार से भी खरीदा जा सकता है। इस किट में आवश्यक बर्तनों एवं वस्तुओं को भी रखा गया है। किसी भी मेले प्रदर्शनी या जन प्रशिक्षण शिविर में खाद्य सामग्री में मिलावट की जांच विधि करके दिखाई जाए। साथ ही मिलावटी वस्तुओं से होने वाली हानियों के संबंध में जनसामान्य को जानकारी देकर सचेत किया जाए तथा मिलावट करने वालों को दंडित कराने के लिए शिकायत कैसे करें। कहाँ करें? यह भली भांति समझाया जाए। यह किट आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं या हमसे संपर्क बना सकते हैं। यहाँ तक अडल्ट्रेशन नाम का यह पुस्तक समाप्त है।